پیارے باپا جان ارشاد فرمائیے کہ نماز میں خشوع کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ہر وقت کاش خشوع خضوع حاصل ہو. بعض بزرگان دین سے اس طرح کی واقعات ان کے ملتے ہیں کہ ہر وقت وہ مطلب ہے کہ اسی انداز پر اکثر رہتے تھے. ایک کیفیت ان پر ہوتی تھی کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا. اب جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی پارٹی ہو, مالدار یا وزیر ہو یا اپنا پیر ہو, اس کے سامنے جب موجود ہوتے ہیں تو ہمارے اعضاء میں خضوع پیدا ہوتا ہے. فطری طور پہ ہم لوگ یعنی کہ سنبھل جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالی جو سبھی سے بڑا ہے, اور اللہ تعالی تو وہ ہے کہ جس کے سامنے ہمارا باطن بھی بالکل عیاں ہے, ظاہر ہے, اس کے سامنے کتنا خشوع و خضوع ہونا چاہیے وہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے. تو کم از کم نماز ہی میں ہمیں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے. اب اس کے لیے ذہن بنانے کی ضرورت ہے. بعضوں کے نزدیک تو خشوع فرض ہے, لیکن یہ کہ تحقیق یہ کہ خشوع مستحب ہے. نماز میں خشوع مستحب. دیکھیں, بالکل عاجزی کے ساتھ, دل کی عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے. سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس واقعے سے خشوع پیدا ہو سکتا ہے اگر اس کو ہم تصور میں لائیں. تو یہ کچھ اس طرح واقعہ ہے کہ آپ استفسار پر فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, اور اپنے آپ کو پل صراط پر کھڑا تصور کرتا ہوں, دائیں طرف جنت اور بائیں طرف دوزخ خیال کرتا ہوں, اور یہ تصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کو میں دیکھ رہا ہوں, یا یہ کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے. اور ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پیچھے تصور کرتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا تصور کسی کا قائم ہو جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, جیسے جس کے لیے پھانسی کی سزا سنائی دی گئی اور اس کو کہہ دیا گیا کہ آج صبح تم کو پھانسی دے دی جائے گی, اب وہ جو رات اس کے پاس آئے گی تو وہ رات اس کی آخری ہوگی. جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میری صبح پھانسی کی سزا, تو وہ رات اس کی کیسے کٹے گی اور کس انداز پہ کٹے گی, وہ تھوڑا سا بھی آدمی غور کرے تو اندازہ ہو سکتا ہے. نہ جس کو پھانسی ہونی ہوتی ہے نا, اس کے بارے میں سنا ہے بلکہ شاید پڑھا ہے, یہ جو رپورٹیں ہوتی ہیں اس میں, کہ اکثریت پھانسی کے پھندے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر چکی ہوتی ہے. بس وہ خالی اس کی لاش کو پھندے پر فارمولیٹی کے طور پہ لٹکا دیتے ہیں. دہشت دہشت دہشت ہوتی ہے. اب جیسے کہ پچھلے دنوں ایک شخص پر وہ خود کش حملہ ہوا ہمارے باب المدینہ, اس کے بارے میں بھی سنا یہی ہے کہ وہ پہلے ہی اس کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا. یعنی اس دھماکے میں نہیں مرا, یعنی اس دھماکہ سبب تو ہوا لیکن وہ بم کی کرچیں یا اجزاء اس کو لگے اس سے پہلے ہی وہ اپنے پوسٹ مارٹم میں اس کی رپورٹ کے مطابق ہارٹ فیل ہو گیا. واللہ وعلم. تو یہ عین ممکن ہے, دہشت سے کلیجہ پھٹ جاتا ہے. دل کلیجہ پھٹ جانا یہ ایک محاورہ ہے, اس کے دل کی حرکت جو کہ بند ہو گئی. ہوتا ہے خوف کی وجہ سے, بہت زیادہ خوف کی وجہ سے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, غصے میں بھی ہارٹ فیل ہو سکتا ہے. ایک اسماعیل بھائی یہاں اجتماع میں آتے تھے, بہت پرانی بات ہے, کہ انتقال ہو گیا تو میں اس کی تعزیت کے لیے گیا تھا. اس کے بیٹے نے بتایا کہ میرے والد کو کسی بات پر بہت غصہ آ گیا تو غصے کی وجہ سے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. اور ایک بار یہ خوشی کی مثال یوں دوں کہ ایک بار جب بہت پرانی بات ہے, کسی جنازے کے لیے مجھے پڑھانے کے لیے اسماعیل بھائی لے گئے غالباً مدنی پورہ کی طرف. وہاں پر وہ کوئی اپنی جماعت کا لیڈر تھا, وہ سماجی جماعتیں جو ہوتی ہیں نا برادری کی, اس کا ہارٹ فیل ہوا تھا. تو وہ بتایا یہ گیا کہ وہ کوئی میٹنگ ہو رہی تھی اور اس میٹنگ میں اس کا جو مشورہ تھا, یعنی جو اس نے شک رکھی تھی ایجنڈا, اس پر بحث و تمیز ہوئی ہوگی کافی, پھر آخر کار وہ سب کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوگا. تو وہ سب نے مان لیا کہ واہ یار آپ صحیح کہتے ہو, ہماری سمجھ میں آ گیا. تو خوشی کے مارے وہ نعرہ لگانے کے لیے یوں یوں کھڑے ہوتے تو ادھ کھڑا ہوا ہوگا وہ کر کے, تو وہ ادھ کھڑا ہوا نا خوشی کے مارے, اسی میں اس کا ہٹ فیل ہو گیا تو واپس گر پڑا. یہ کہ موت کے بھی عجیب عجیب اسباب ہوتے ہیں, عبرت ہے ہمارے. ابھی میرے پاس کل پرسوں کوئی اسلامی بھائی آئے تھے, پھر کل انہوں نے بتایا کہ 17 سال کا تقریباً ایک نوجوان ان کے علاقے میں, وہ اچانک بے ہوش ہو گیا, پتہ نہیں کیوں بے ہوش ہو گیا, اور شاید چوتھے یا پانچویں دن بے ہوشی کے عالم میں اس نے دم بھی توڑ دیا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, نہ جانے کب ہمیں بھی موت آئے, اسی طرح اچانک بھی موت آ سکتی ہے, یا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھی موت آ سکتی ہے. بعض بیچارے مریض برسوں تک پڑے رہتے ہیں, بعض بے ہوش ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ میں, خصوصاً اسکوٹر کے ایکسیڈنٹ اس میں زیادہ نمایاں ہیں, بے ہوش پڑے رہتے ہیں ہفتوں تک مہینوں تک. پھر کئی ایسے ہیں جو بیچارے ہوش میں آتے ہی نہیں, دم توڑ جاتے ہیں دماغ کو جب چوٹ لگتی ہے. بعض صدمے سے بے ہوش ہو جاتے ہوں گے, بعض دہشت سے بے ہوش ہو جاتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں اور اس کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ آج یوم بدر ہے, غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوئی تھی, یوم بدر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں زیر گنبد خضرہ مدینہ منورہ میں شہادت نصیب کر دے, جنت البقیع میں مدفن ملے اور جنت الفردوس میں اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبوا الى اللہ استغفروا اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.